أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النور د یو څلوېښتم آیات څخه شروع پر شپږ څلوېښتم آیات باندې ختم شو. دا لومړني پنځه آیاتونه چې دي معنا تر پنځه څلوېښتم آیات پورې د دې ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې دا مخکې په تیر درس کې چې وو د الله تعالی د هدایت د هغه نور مثال پیش ول دا لکه څراغ چې په څه کې او بیا د هغه خلکو بیان وسو چې په دغه هدایت مشرف و د هغو خواسي و هغه اعمال بیان سو چې دغه کارونه دوی کوي چې ول تجارت یې د خپله لمانځه څه نه باشي دغسې نور شي. دغه رقم د کفارو دغه دلالت مثال یې پیش کړی بری ول یا لکه سراب دا رقم دی هغه شو ګوګل او یا لکه تاریکي دغه رقم دی خپله دا سړی چې کاپر دی هغه په دغه سراب باندې ځان خطا باسي یا په تاریکیو کې دی لار نورمال میشي دا کاپر هغه دوه قسم تر دې د مخه احکام عملیه بیان سوي وو لکه هغه استیزان نه وو چې سړی ورځي د بل چا کور ته نو اجازه دې غواړي خو دا یو عملي حکم وو. نو عملي احکام نمونې مخکې ذکر کړي وو چې دا ذکر سوي وو اوس په دې ځای کې علمي احکام بیانوي یعنی دا قرآن چې دی عملي علمي عملي علمي دغه احکام بیانوي. عملي هغه دي چې د عمله سره اړه لري. علمي احکام هغه ته وایي چې د عقیدې او د جماع سره اړه لري. مسلمان په دا عقیده کې مکلف دی چې ته به دغه عقیدې کوې د دغو عقیدو څخه بیا ته منع یې په کافر کیږي لکه دا خلک چې وایي انسان په اړه په خپله نظریه کې آزاد دی دغه د کفارو د سیاست ده. د مسلمانانو زامنان یې په داسې کورو په دغه کې په دغه مخته کړي چې په نظریه کې خو هر سړی آزاد دی نو ته به نظریه دغه کوې چې بره به خدایان دواجې غوا به په خدایي نیسې نو خوتیې نه راټینګوې بره به نو کار مه پلرې خپله نظریه یې ده. یا اسلام چې دی د علمي شیانم قران بیان کړي چې د نظری شیان شته به دغه دغه نظر ورکه ستا د نظر او عقیده به د قران سره ټکر نه لري نو برته مؤمن وي او کستا نظر یو د قران سره ټکر درلودي چې دې چې د پلان کې اکاز یو کاپیر نو کاپیر خو نه لکه لري نشکر له خدای سي انسان دی خو نظریه یې بدله د سمش څخه کله چې مضمون پوهیږي اوس هم شپه د رادیوګانو کې واوري په د هر ملک چې خلک د اسلام په خاطر باندې جنګیږي دی وي د خلکو پر نظریو باید کار وس منع عقیدې ورواړه و د اسلام څخه دغه کار وکنه نو زما د خبرې مطلب دا سو چې در دغه مثالو د مخ چې په کې درس کې وسو تر هغه د مخ احکام عملیه ذکر سی وو د دغه ځای ستر اوغه په ځل وشته مخ پر وس احکام علمي ذکر کی چې مسلمان په دغه عقیده ساتي هغه عقیده د چش اغه دا د چې الله پاک واحد ذاتی شریک نه لري او الله پاک چې دی هغه الٰه دی د الله الوهیت بیانې چې الله معبود دی د ټولو کائنات معبود دی بل معبود نه لري دا خبره بیانې ته به دغه عقیده ساتي چې الله یو دی دغه علم به په زړه کې لري او بل به دا چې الله پاک چې دی هغه زموږ الٰه معبود دی نه یوازې زموږ د ټولو کائنات د ټولو کائنات د ټولو معبود دی دا خبره پکې شو بیانې دي چې وای الله پاک الم تر ایا تا ندی کتلی یعنی تا نه خبر چې ان الله به شک علا یسبح پاک بیانوی له دلر من ټول هغه سماوات چې په اسمانو کې دی ول ارض چې په مزکه کې دی سماوات او ارض یې ذکر کړی بیا هغه رقم دی لکه د قرآن په داس کې چې ګرد عالم یې امراتی ته به نه وای چې هغه ملائکه چې د الله تعالی عرش پر اوجونی ولې دا خو نه په اسمانو کې دی نه په مزکه کې دی دا خو در اسمانو وتلی دی نو هغه نه وای موږ وای چې اسمانو مزکه یاد کړو چې ګرد عالم عالم نو بیا چې دی هغه د الله سما شوه ټول مخلوق ته عالم ویل کیږي که په اسمانو کې که په مزکه کې درجه ده باندې ګرد ته بر عالم ویل کیږي نو سماوات او ارض یې ذکر کړم راځي ځنې ګرد عالم دی لکه موږ سره چې یو چاته وای بار وای وای سار ماشام صاحب خدمت کې مراجه سار ماشام نه دی ګرد وخت کې مراجه بار ده شي نو ته نه ګوري دا د علم تاریخ تاب او هر مخاطب ته دی چې هر انسان چې مازی په خبره پوي ځاغه ته وای ته نه ګوري ته نه دی کتلی الم تر آیاتان لږ کتلی تاسو نه ده معلوم چې ان الله به شک علا پاک یسبح پاکی بیانې له دلر من ټول هغه شیان ټول هغه موجودات په سماوات چې په اسمانو کې دی ول ارض چې په مځکه کې نو چې دا ټول چې په مځکه او اسمانو کې معنا په ټول عالم کې چې دا الله تعالی د لپاره پاکی بیانې نو مرغان پکې ښکراله کنه نه مګر مرغۍ برته د تخصیص بعد التعميم مرتوي مرغۍ برته په نامه ذکر کې ځکه د مرغه دا شان ډیر نه په لاس دی الله وي وطير او مرغان هم د غره کم چشکی دا پاکی د الله بیانې صافاتن فداس حال کې چې دی وزرونه غړون کی دا مرغ چې الوزي گایګه دا وزرونه شوري داسې په اخلاص کې بیا جبت کې په اخلاص کې بیا جبت کې گایګای بیا یې کتس په وطن کې کارګان دی ډیر وړي موږ کارګانو اتان اچولې بار وزر ګر سره شوري د صفای نیولې پر لرا ګرځي صفه دغه سره د حرکت لا نور کې دغه رقم مګر پر لرا ګرځي بار ډیر کړي په ساتو ساتو سره لا ګرځي اکثره به کارګان داسې په ساره وکي نور مرغان هم دغه سی پلا شوري شوري چې ځان کېس کې برای صفه ونیسي بالا روان علاوه په دغه وخت کې چې وزر لا نشوري دغه رقم صفه یې نیولي په هوا کې د چاته کې کړی دی دا د شان نه بلاده دي دا مرغه هم د الله تسبیح وای پاکي بیانې نو ول طیر مرغان په داس حال کې صافاتن چې دی خپل وزرونه اوار نیون کې غړولې دا وزرونه داسې دام د تسبیح وای کلن اریو ته دغه ځکه واسمانو چې کوم موجودات کلن هر یو قد په تحقیق سره علم زده کړی دی سوالاته هغه خپل سوالات او عبادت سوالات په معنا د منځه راځي سوالات په معنا سره د چا د دعا امر راځي دلته مراد هغه د عبادت وتسبيحه تسبيح دولي دعاء خم برا عبادتي حتى مخ العبادتي نو زيني مفسرين صلات بدعاء ترجمه كي سوكي بالمانزا اخلي اصلي معنى دا عبادت اري وخبل دا عبادت ترز دادي وسمش كم عبادت كو چوغه كه پاغه پيش چوغه كه پخپل عبادت الله پي وجد چا عبادت داغدي كي هغه كومرنه پيش هیڅ یو شی نشته چې د الله تسبیح کې نه وایي. تسبیح وایي الله پاک بل ځای په قرآن کې ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، چې په تسبیح نه پوهېږي دا ډبرې د الله تسبیح وایي. دا چې زه نه په پوهېږم دا خو دا نه معنی چې رودا ایچیله نه وایي، دا ټول مخلوق د الله تعالی په تسبیح لګیا دي. نو الله پاک دغسې واحد ذات دی په دنیا کې بل دغسې موجود څوک پېښولی شي چې ټول مخلوق دی په تسبیح لګیاي، ټول مخلوق دی په حمد په ثنا لګیاي. الله دغسې واحد ذات دی. نو دی د ټولو کائناتو معبود هم دی. نو خو موږ د الله تعالی وحدانیت او د الله تعالی معبودیت په دغه کې بیانیږي چې دا یو ذات دی چې دا د علم د قسمه څه خبره، د علمي خبره، د عقیده بساتي. او دغه تسبیحات چې دي دوه قسمه دي، ځینې قولي دي ځینې حالي دي. څوک د قال په ژبه اخته یې لکه داسې اخته دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ګوره ژبه یې لګیا ده. ځینې بیا په حال باندې لګیا دي. حال بیا څه معنا؟ د حال خبرې به زه تاسو ته وښیم. یو دیوال دی دی کوږ دی، برای نو خاوند کولنګ راواخلي بره وایي څه شکې برای دا دیوال وایي زه نړیږم نو زه نړوم نو درګې چې دی نړیږي زه بیا خپله ونړم. دیوال دته په خلوله چې زه نړیږم، دیوال په خپل حال ورته ویل چې بیخ مې ختلی دي، دا دی کوژم یم دی خو دې خواته مې درځونه کړي دي. دا په زبان حال لګیا سو خبره یې وکړله. یا یو ځای د مثال په تور یو نبات دی یو ګل دی چې ورسه د غرمې په وخت کې چې دی په دنه دا بلګونه ګرده دی مړه زړیږي، دغه کم پیزه یې سړی چې وچیږي بره دا بل سړی چې د ګل خاوند دی هغه وایي یاره دا ګلان اوبه غواړي، ناری وایي چې موږ اوبه غواړو. نو چا ناره واورېده؟ خدای په زبان حال تاته وایي چې زه تږیم اوبه غواړم. دا تسبیحات هم دغسې دوه قسمه دي. د حال په ژبه چې دی ټول کائنات په دې لګیا دي چې الله پاک، حتی د کافر بدن په دې لګیا دي چې الله پاک دی. زما الله داسې ذات دی چې مثل جوړه نه لري. که ته وولي خو هم د کافر دا سترګو ته وګوره، دا سړمو ته وګوره، دا بدن ته وګوره چې دا سره کوم نابلده مخلوق چې الله پاک جوړ کړی دی. نو دا خو بل څوک نشي جوړولی. هغه دې خپل دره پاکي نه کړه بیا چې زما هغه خالق زما هغه صانع و جوړوونکی چې دی هغه دغسې ذات دی چې د عیوبو څخه پاک دی. دا کاپیران چې دا شیان تخلیقي دا راباسي رقم رقم، خو دا د دماغ محصول دی، د دماغ د چا جوړ دی؟ د الله تعالی جوړ دی. نو ګوره مال کاپیر لا په زبان حال د الله تسبیح وای، ا په قولي باندې نه وای. په قولي ګور سره خدای به منی لن یا کې منی شریک ور سره کی. مؤمنان دي چې هغه په قول باندې ام وای، په ژبه باندې سبحان الله سبحان الله وای، په دانی ام وای. نو تسبیحات سو قسمه سول دوا زبانی سول حالی سول. نو دا حالی خو چې دی ګرد کائنات یې وای، زبانی ځینی وای ځینی نه وای. مرغان چې دی هغه هم په زبان باندې وای، دی چې دا چوریږي او څه وای پلته دغه رقم ژغونه نه کوي. نو دی چې څنګه تسبیح د الله وای، کم کم شین وای، لا حول ولا قوه وای، الحمدلله وای، خو د په ژبه ګاډ دی. نو کدایس په مضمون پوه شو لکه اوس یو سړی په انګریزي ګاډ دی، د الله صفتونه بیانې موږ نه په پوهېږو، کله خدای د الله صفت بیانې زه نه په پوهېږم. یا پښتون ګاډ دی، د خپل رب پاکي بیانې چې زما رب خدای سي بې مثال دی، زما رب خدای سي عالی شان دی، زما رب خدای سي قادر مطلق دی، داسې په ارت څه خبر دی په پښتو ګاډ دی. یو بل انګریزي دان دی هغه د په خبره نه پوهېږي، خو دې تسبیح وای کنه وای. دا غره کوم مثال یې پرز کده حیوانات چې ناری وي د ژوند شیان چې دی د الله تسبیح وای موږ نه په پویږو. او دا په زبان حال چې مدرته یاد کی هغه نو اشی په لګیا دي چې وایي یې. نو بیرته به ترجمه ته راسم. نو کلن ار یو چې دی قط په تحقیق سره علم د زده کړی دی، دا ار موجود سوالاته هغه خپل عبادت زده کړی دی، و تسبیحه خپل تسبیح چې دی د الله پاکی په بیانې دغه زده چې ما تسبیح پر دغه رقم دی. نو والله علیم بما يفعلون، دا ویلی ورواچو دا د دې د پاره چې دلته به نو ته دا خبر ورګې چې آیات ته نه دي کتلی اے مخاطب، چې دا ټول شان د الله تسبیح بیانې. حتی مرغان ته ورخه مرغه په خپل وزرو د الله تسبیح درته شي چې زما رب څونه پاک ذاتي څونه دروند جسم دی، دا غټ غټ مرغان لکه دا باشو او دا کوتان او دا پرغه سر بیره پر دغه وزرو باندې دی الوتي هغه دی سپانی ولې سره فورې لنه دارک. خدا د تسبیح د الله بیانې د دغه ګرځ سره خو به چې ګرد خلګو یو چې سبحان الله. مګر پر دې سربېره باندې هوشیاران خلک دي د الله پاک د پاکۍ څخه منکر دي، د الله د وجود منکر دي، د وحدانیت یې منکر دي. نو چې دغه دلایل سره چې ټول کائنات د الله په تسبیح باندې ګویاږي او دوی منکر دي، نو والله علیم بما يفعلون. والله نو الله پاک علیم پر خبردار دي بما په هغه يفعلون چې دی فعل کوي. نو الله اذا د انکار نو دسنه دي چې زه نه یم په خبر، یعنی د دې نو جزا ورکو. تستمات سواره دا مثال ویلی دی لکه مشر چې کشر پر غلطی وویني بارا صورت دی براوی زجی وینم نو د ژوند بجا څه مطلب چې نه د جې سزا ته ته ګوري رب العالمین په د آیات کې دا غوروا شو چې منکرانو ته وزم ووینه مشته ګوره دا ګرد ګویا دي دا ټول په زبان حال او په زبان قال اخته چې زما را پاک دی او ته منکرې نو الله پاک یې زه خبر یم والله الله پاک علیم پر خبردار دی به ما په هغه خبرو کارو سره یفعلون چې دی فعل کی دا چې انکار کوي فسیال او تعالی دا خپل یووالی دسی بیانی ولله ملک السماوات والارض ولله خاص الله لره ملک او پاچهی ده السماوات ده اسمانو والارض ده مزکی بل دغه څوک ساته ده اسمانو ده مزکو دوار پاچیانه په لاس کی حتی پر مزکه د سړی وسنسته چې د ګرد مزکی پاچیه په لاس کی اسمان خو لالت پرېږدو او د سماوات کې الله ذکر کړ بارون په د اسمانو کې سره کم ستوري دي سره کم سیاری دي تر له اوله را اوله ده ګرد الله یې زفر له چلوم ده پاچی اسمان دای بیا خپل هغه وحدانیت هغه اولوهیت بیان کی پکشي کی ولله خاص الله لره ملک او پاشي د السماوات د اسمانو والارض او د مزکی و الى الله المصير دای بیا د څه د پاره رسول اچ و الى الله المصير یعنی دا پاچی د سینه د چ اوس د پر دې دنیا باندې یا یتر پای پر پاچی د د حتی چې ګرد کائنات مړي سی بیرته الله سره ګرځي بیا پاچی د د و الى الله خاص و الله ته المصير بیرته ورګرځي د معنا پاغه پای کی بیرته راځي بیا حکومت ته الله پلاس کړي د سینه د چ حکومت یوازې پر دې دنیا د الله پلاس کړي د مزګ و د اسمانو ده په پای کې مده چاري د ولي خو هغه حکمران ته ګرد مسلې راځي کیږي نو الى الله خاص والات المصير ورګرځیده د ټولو دي ګرد ګرته حالات ورځي الله پیسې الله پر وکي نو په دې کې د الله تعالی غ دایمي پاچي بیان کړ چې پر دې دنیا پاچي ده د الله ده ام پر هغه دنیا پاچي ده الله ده په سر او په پای کې په ما بینځ کې خونو د چده نو وست دې پاچي ثبوت پېشي چې الله تعالی ته پاچي ګرد د زمکو د اسمانو څه ثبوت لري ورته ګور الم تر آیاتان دې کتل چې ان الله به شک الله پاک یوز جی روانه ی بلخاری از جا دغه توای چې شی روان کې قرار قرار پری وای پری خوا باندې نو الله تعالی دا ورېځ دی قرار قرار روان کې خورا نرم نرم رفتار کې داسې راځي مګر څونه غټ هدف په لاس کې دي څونه او به را برکړي دغه نو به چې دا باران وري داسې را بونه ځین جوړ شي ته دا وس پټان قرار نو راوړه پری وځه چې پکوه مګر الله یې په وای وڅاس کې پر علاقه دغه نو ووري چې بټران ام ګیلی تامیرونه ام ګیلی مندونه پټه کې سړکان پټه کې علاوه ته دا کار ته ګور دا بچی سره کم پچی ده د اسمانه څو بره ووري مزکه ته پرم زکه به وي د دواړو طرف پچی ده الا دم در وړو خوم د کښه ده خو الم تر آیاته نه کې کتل ان الله چې به شک الا پک یوز جی روانه هی شړي صحابن وریاس دا وریاس چې شری وارد وره دی د پښیم پښیم لکا ورینی دی ګل ګل تارکم د چولې سره لري نو روانه ای وریاس ثم بیا یؤلفو مشلول کی یو ځای ول کی بینه په ما بین سک د جورت ورسته کرا بر سره تختک تختک بر دی لکه تل تک دارکم شي وازه وره چې رواني دی شلګه شلګه رواني اباس با په مخ اخستی چې پر کوم ځای د الای راځي الله کې بر سره ودری بلای نو دار کم سره کې سره تخته کې ته الف تو شیان پر لمشلول جوړ ور کول سوم بیا یو الف پر لګړ کې پر لتخته کې تختوالی وکي بینه هو په ما بینس کې د جې چا د جې ورېځي سوم یجعلوه رکام سوم بیا چې سره تخته کړل یجعلو وګرځي هو د غوریاز رکامن پور پور پور روکام دا ته ویل کیږي چې لاندې باندې موږ ته تک پر تل تک دار کمنې له کاوریز دا یو پوری بیا بول پوری هغه څه کې سره معلومیږي چې د سپور پر پر باندې پرتای علاوه دا زکه ومه دا خپل داسې نه کیږي سوم بیا یجعلو ګرځي الا پاک هو دا غوریز چې دا سره تخته کړ روکامن پور پور پور داس لاندې باندې دا رقم فترا بیا نو ته وینې فترا نو ته وینې الف الوت قباران ودق چې دی هغه دا باران ته ویل کیږي چې د ورځې څخه راوځي علاوه فتره نو فس وینې ته یې مخاطبه الوتق باران اوبه یخرجو چې راوځي من خلاله د پیوستو څخه د دې دا خلال چې دی ملاقاری دا جمع د خلل ده لکه جبال چې جمع د جبل ده جبل یې وغره ته وایي جبال غرونه خلل یو چولې ته وایي چې پیوشي کې پیوست خلال نو پیوستونه نو دا ورځ خو کوچنی کوچنی پیوستونه هم لري د دغه څه لکه مثال به زه پرس کوم ټکر د اوبو ډک بارا چې دا ټکر داسې راوځ به شه د پیوستو څخه دا اوبه راوځي ورځ مالا دا سره تخته کړي د کوچنی کوچنی پیوستونه لري لکه دا ټکر چې ودلې کوچنی کوچنی پیوستونه لري دغه څه دا اوبه را نشته جل کیږي ځکه تر راوځي یو ساسکی یا خروجو چې دا باران راوزی من خلاله د پیوستو د چولو څخه د چا د دی وریځي دا د هیزه مری وریځي تراځي دي فشاله پاک فرمای وینزل او الا نازل راکشته کوي من السماء د اسمانه دغه سما په معنا سره د وریځي دي هر شی چې لوړی هغه ته وریځ ویل هغه ته اسمان ویل کیږي لکه موږ پښتانه دغه لهجه استعمالو نه یو څوک ناست چې بره په دا خونه کې به په خوا سر تاخونه د سره سر تاخ نه دی لوړی او تاخچه د الته یو شی پروت بره پر سړی را شواس دی د اسمانه ټکراله پر ما باندې ومشتره تا ګیلاس کې اوبه پر در را شواس نو د اوغ اسمان راله دا لوړ ځای ته بس اسمان وایي نو وریځې تم اسمان ویل کیږي دلته مراد دغه سما څخه وریځ دی وينزل على رنازلي من السماء دوريج سخه ومن جبال د غرو سخه چې د غرونه کاینګي فيها په دغه اسمان کې دته په هازمیر اسمان ترجه چې اوریس په معنا سره مروخصي و ام دوريج سخه رنازلي اله پک برم د غرو سخه ولی دا اوریس چې بیا ده په دې کې بیا لوی لوی ټوټې ته چې غرونه پر لپراته دي نو په دغه اوریس کې بیا چې هغه قسم اوریس ده چې هغه لکه د غرو په شان ته چې هغه غر پروت دی دغه څونه بیا ژلیانې راوري واورې ځینې راوري الله پاک وایي دلته باران ته وګوره بیا چې په اوریس کې هغه تخته ځای دی چې لکه غر دا رقم دی دغه څه بیا ژلۍ باره راوري نو دا بیا څوک کوي خو دا بیا الله پاک نو ما د الله پاک پاچي بیانې چې د مځکې د اسمانو پاچي ده دا د په اسمانو کې را روانه کړه پاچي چې په اسمانو کې قصد صرفات الله کی وینزل را نازلی من السماء د اسمان و د وریځ څخه سما په وریځ سره ترجمه است من جبال د غرو څخه چې د غرو نه دی په په د وریځ کې دغه د ډبرې غر نه دی مراد هغه هر شی چې د سې د مثال په تور ډیر برای په غر تعبیري خلق نوې برای پلانیت خو غرونه غرونه سره زر پراته دي غرونه غرونه د غر د سرو زرو غرونه دی لري خو دا ډیرشت څخه تعبیر پچاو کې په غرو او کې چې وای غرونه غرونه سره زر ته پراته دي نو دا ورس چې ډیر بي خسره خړای نو علاوه د غرو څخه من جبال د غرو څخه په هچ په دغه وریس کې دي من برج د جلی څخه دغه زنیره نازلی کته واجلی چې را نازلی سونو څخه علاوه په سګوره جری به زته قسم وون پرې وره کمرږي فیصيبو فسر سیدگی کوي الله پاک به په دغه جلی سره من وهغه چاته شه او چې الله ورته اراده ای الله پاک دې چا بخت اراده کړی دا دغه جلی چې برای پر دا باغ ورسده کې د کډو کپاره ورو ورته ته چې مرمې پر وره وې دغه راکمه کې سره ماتماتیک بل چا باغ د پر بغل دی دغه باندې وا جلی ونیسي و یشرفو الله ګرځي هو دغه جلی عام من دغه چا څخه شه او چې الله تعالی ورته اراده ای نو د من سره چې دی ځینې مفسرین مضاف کې په یوسیبو الله رسول کې به په دغه جلی سره مال من یشا مال و مال سره من دغه چا یشا او چې الله تعالی ورته خوښ شي و یشرفو ګرځي هو دغه جلی عام من یعنی عام مال من د مال څخه دغه چا یشا او چې الله ورته اراده ای د چا پر مال ورسد کی پور خرابې د چا پر مال نه کې هغه نه کې خپل من ځینې مراد کې نو ان بر دی مال دواړه نیم راځي پر پلانې خلک دې چا پر باغ جری وو ورېش برابر سره څنګه تعبیر کې وای پر پلانې خورا جری وو وره وای خو مراجه ځنی هغه باغ نو ما نه ذکر کې کوم زاف دې کنه چې مراجه دغه دې اموال او دې زوات کې چې بیا هم دغه جری په خپل اعتبار نه ځش پر اخوا علاوه چې زما خوښ پر هغه خوای ورسې دا کوم پر هغه چا باندې دا جری وو ورېش چې زما ورته خوښ چې دا به د جری څخه بچاو سی وساتل سي دغه څخه وګرځوم علاوه دغه تصرفات بیا زما که دایس کوم زمون په یوه پاچی ده د پاچی نمونه ده په پیشي برای دغه د جلی سر په ول چې دورې بوزه دورې ما به دغه علاوه زکوم پس یا پاک بل پاچی ذکر کی د خپل معنا د پاچی بل نمونه یکادون جده سنا چې هغه برش هغه زلیدل برق هی د برشنا د دیوریږي په دې ورځ کې به برېښنا وي کیږي الله وایي د سې کیز برېښنا د دې کیز لري چې نږدې د سنا سنا په معنا سره د رونا د هغه ځلېدل چې هغه ځلېدل برق هي د پیلبو د چا د دې ورځې یذهبو تګو کې بل ابصار په سترګو سره وس په دغه خړه پړه ورځ کې به د دې چابک بجلی د کوم خوا پیدا شو د چابک برق د کوم خوا پیدا شو په تاریکو کې په ساراو کې دغه رقم د پر سړي باندې راکېز سي دا پیله بو دلته خلاص برکو رونه وي کې زی نه مرمش سړي چې شو کور کړم ګرسه د سترګو جد د سړي سبق دا کې زرونه دا ورځ چې د انسانان وای دا ورځ په خپل ځان کې دا ټوټې ټوټې چې ده دا الله تعالی په خپل ځان کې مثبت او منفي جوړه کړې ده. په یوه ټوټه کې لکه موږ وایو د برق نه دي، دلته دا د پاکستان په اصطلاح یې ګرم او ټنډه بولي، وایي دا یو ګرم لین دي دا بل ټنډه دي. زموږ خوا کې نو خلک مثبت او منفي بولي، وایي دا یې منفي دي دا یې مثبت دي. دغه د ورځې په ټوټو کې دغه رقم دي، په یوه کې د برق هغه ګرمه خوا په بل کې ټنډه خوا، دغه چې سره داسې سره بدسې سره وغورځي شي اټې سره وکړي. اوس په دې ورځ کې دا د مثبت منفی چادل ته جوړ کړه. الله دا زما بله پاچي ده تورته وګوره، هلته د اوبو ډاکه ده، هلته بیا د بجلی لینون لکه پکې جار شوي چې هغه ټنډه دغه سره ګرم لري، چې هغه چې دا سره ار چې دغه رقم زراعر هی وکړي دا رقم ټکهاري سره جوړ کړي، لکه دلته نه یغ تنه هم د دغه څه پیدا کیږي چې برای دربیو هی هی سره جوړ شي. ده نو یکادو نږدې ده سنه چې هغه ځلېدل برقه د برق د دې ورېځي یذهبو تکو کې بالابصار په سترګو سره، معنا د سترګو په جد سره چې ته چې سترګې یې رڅوي وړې ګ سره ړونګې کړلم. نو الله وایي زما دغه سپاچي ده، دغه مې چا مخکې آیات کې ذکر کړ ولله ملک السماوات والارض، دغه یې د اسمان په خوا کې په دا لوړه کې دغه تصرفات کې د الله چلیږي. نو فسیا الله پاک د پاچي بله نمونه راته ذکر کړي، یقلب الله الليل والنهار، یقلب اړه الله الله پاک الليل شپه والنهار ورځ. ته چې وایي یو څرخ دی داسې ګول څرخ جوړ کړه، ګین جوړ کړه، تا یوه خوا یې ورتوره کړه، دا بله خوا یې ورسپینه کړه. بس دغه ګین د پلای سپینه خوا موږ ته سي ورځ سره باندې بله پلای توره خوا سره راته شپه سي. الله وایي دغه د شپې او د ورځې څرخ څوک ورله ګرځي، دغه قلب اړول څوک ورله کوي، ویقلبو اړی الله الله پاک څوک اړی الليل شپه والنهار ورځ، یا پلا ورځ کې بیا شپه کې. دا یې د پاچي بل اثر دی چې ښکاره کوي بیان کوي، ان فی ذلک لعبره. په پای کې چې دغه اثر د پاچی بیان سو، الله وایي ان بشک فی ذلک، په دغه ذکر سو خبرو کې چې د اوغه سره سره شروع سو، چې هغه تسبیحات و د دې چا د دغه ټول شیانو چې الله ته وایي، او د الله دغه د پاچی نمونې چې دلته بیان شي، په دا ټول کې نو له عبره په دې کې عبرت پندې د چا د پاره ی اولی د پاره د خویندانو الابصار د بصیرت. ابصار جمع د بصیرت، بصیرت هغه پوهې ته ویل کیږي چې د انسان په دماغ کې، چې د دماغ خاونې د پوهې خاونې رای په دې کې دغه د پاره عبرت پروت. عبرت معنی پند، چې د خپل رب وپیژني دا واحد ذاتي، او د خپل رب وپیژني چې د اصلي الله معبود دغه دی، بل معبود نسته، نور معبودان ګرده باطل دي چې څوک یې ځان ته جوړوي. نو که چیرې بصیرت نه درلود، دا دغه سترګې نه دي مراده سړي چې جیت پکې وي، د دغه ابصار څخه هغه سترګې د زړه مراده چې هغه درک پکې شی په زده کوي. نو ان به شک فی ذلک، په دغه ذکر سو خبرو کې چې دا سبقه د سره تر اوسه را وویل شوې، لا عبره په دې کې عبرت دی، معنا هوشیاري ده په دې کې چا ده، لأولی الابصار د پاره د خاوندانو د پوهې، چې د پوهې خاوندان یې سړی لږ نو کې دماغ لري خپل رب پر وپېژني. پس یې د پاچي بله نمونه درته بیانوي، والله خلق كل دابة. دا شته شیان ذکر ته اخو اسمانو کی چې کوم تصرف الله تعالی کا او هغه درته ذکر کی، ما زه نمونی ذکر کړی دغه قدر نه دی. پس په مزکه کې د مخلوقات ته متوجه سه، والله الله پاک خلق پیدا کړی كل دابة، ارجوان دی شي دابة هغه ته ویل کیږي چې پر مزکه باندې حرکت کوي، زی بالا پر ارقم چیزی، حتی کشنی شپږه چې روانه ده، هغه کینکه هغه ریچه چې روانه ده، دغه تم دا باویل کیږي، پیل تم دا باویل کیږي، اوشتم مطلب چې کله ما یدب علی الارض، چې پر مځکه باندې حرکت کی ده. نو والله الله پاک خلق پیدا کړی ده کله دا بتن ارجوندې شي، د چا څه من ما اند وبوس، وز دا وب څنګه شي چې ارشي الله دا وبوس پیدا کړی. فبل آیت کریمه کې وایي وجعلنا من الماء كل شيء حي، موږ د اوبو څخه هر شی ژوندی کړی دی الله پاک وایي. نو د اوبو د اهمیت ته وګوره، چې یو شی دی څونه مختلف موجودات الله ځنه پیدا کړی دي، نو موږ اره دا به من ماء د اوبو څخه پیدا کړی. بارانه بیا ورته وګوره، ماده یې وس وچ د اوبو څخه جوړ دی، چې ترس ته وګوره، فمنهم پس ځینې د دوی د دغه دواب من اغد يمشي تکي على بطني پر خپل ناس، وس نو دغه د اوبو څخه جوړ دی، مارم پر د خپل سینه باندې زغلی پشي نسته دي، وزرونه نه لري، ما هم پر د خپل سینه خورا کیس په د اوبو کې زغلی. نو ځینې هغه دي چې پر نس باندې تکینو، فمنهم نو ځینې د دغه دوابو ژوندي شیانو څخه، من هغه دي يمشي چې تکي على بطنه پر نس ده، ومنهم او ځینې د دوی بیا من هغه دي يمشي چې تکي على رجلین پر دوه پښو، لکه مرغه چې پرمزه کوي روانې پر دوو پښو ځي چې واره ځي بارخ نه دی موږ کې پر سینه باندې تک یې روان دی نو یا چې پرمزه کوي پر دوو پښو باندې ځي انسان پر دوو پښو باندې ځي نو ځینې بیا دا رقم دی پر دوو ومنهم ځینې د دغو دوابو څخه من هغه دي یمشي چې تک یې علی 40 پر څلور ځینې بیا پر څلورو پښو روان دي لکه چغال دی لیوه دی پسه دی غویی دی اوښ دی دا بیا پر څلورو روان دي ځینې در دغه لا ډېر دي معنا الله پاک نه فقط مازې هغه انواعي درته وښویي چې دا تګ یې پر دا رقم دی دا نه معنا چې در څلورو واخاتو نو نسته خو زنځه بیخي هغه ده ازرپایه خلک پکښې کې وایي وایي د یا چیرپایه معنا چې څلوېښت پښې ځینې ځین زیاده رقم چې ځي نو دا مازې الله دا قسمونه در وښوله چې باره یې ته بیا د تګ و قسمو ته وګوره کنه ماده یې څه شي ده یوازې د اوبو څخه جوړ دی مګر ته د تګ و قسمو ته وګوره څه رقم رقم ته ګونه یخلق الله ما شاء فداغه چې بارم باور نو پرڅلور و درل دانه مانه چې در څلور بالا نو نشته بارا وینو کیز نزده که چې د نس والا سچ پر نس دی دوه پښو والا سچ پر دوه پښو دی څلور پښو والا است و ام یخلق الله ما یشاء د جن خلاصه داره او ته چې د الله تعالی خوشي هغه رقم جوړی بل پر زور پښو روان دی بل پر څلور یوشت پښو روان دی دار کمر پښو پښو روان دی یخلق پیدا کوي الله الا پاک ما ارغه سه یشاء او چې د الله ورته خوشه سي د الله دی راجه په مخ کې څوک نشي درېدل فپایک خلاصه سو ان الله على كل شيء قدير کته چې ارڅه اراده شته نو څنګه جوړی وم چې ارڅه اراده شي جوړی ویلی خو ان الله على كل شيء قدير ان الله بشک الا على كل شيء پر هر شی باندې قدير پر قدرت لرونکی دی نو چې څوک پر هر شی قدرت لري یو شی لانی ځنی وتلی نو هغه څلور پر والا زرو پر والا نشي جوړولای خو ارڅه چې وغوړی هغه کولای شي نو دا یو دلیل شو چې یخلق الله ما یشاء الله چې د ارڅه اراده او کغه جوړی ویلی خو صفته دغه دی چې ان الله على كل شيء قدير الله پر هر څه قادر دی تر دغه ځای پورې کومه خبره بیان شوه موږ دغه مضمون د 53 آیات ته رالو چې اوس 53 ختم شو دا مضمون دغه د پاره چې د الله وحدانیت او د الله تعالی الوهیت معبود والی دلته بیان شي چې الله واحد ذاتی او معبود یوازې دی ځکه دغه صفتو خاون بل نشته نو ادانو چی شو مالدانو حکم علمی سو موږ به عقیده پر دغه ساتو چې په دغه آیاتو کې مرا وویل په دغه موږ مکلف دغه به ما عقیده دا د عمل د قسم نه دی کوم شی له اړه نه لري فقط موږ عقیده د هر شی تسبیح د الله تعالی وای دا چې زنه په پویږه مغه بیا بل مسله ده نو لکه مالی و انګریز په انګریزي باندې ګډ وي دا الله صفاتونه بیانې نه خو زنه په پویږم کنه دی فادي د الله په صفات گویا دی کنه دی نو عین دغه رقم زما و د مرغی د رقم دی چې مرغی په درخت کې اخته دی یو څه وای نو خو د الله تعالی تسبیح وای چې زنه په پویږم چې دا څه وای نو دا خو بیا زما مشکل دی چې مرغان په ژبه نه پویږم پس یې نو امکانان علاقی لکه پرون په درس کې امکانان چیرس امکانان چې دی پر یو چا احسان یو فول چې یو شګي ور سره کړی باران خو پر برابر وګوره ما ستاسو سره داسې وکړ الله واس پر مؤمنانو باندې امکانان کوي احسان پر چې ګوره یو پلا ما دغه دلایل چې په دا اوس سبق کې دا ذکر شو ستاد دماغ د خلاصولو د پاره دا بیان کړل نو کو شارق کار دی واخله کدا اوس چې موږ ویل ان فی ذلک لا عبره لاولی الابصار کدا بصیرت خو نه خدا غد دلایل ما در تک شش ول نو او خاص بیا پر هغه چا ش احسان دی چې هغه ایمان راوړي هغه ته وای ګوره دلایل می ام بیان کړی دی توفیق می ام در کی چې ایمان دی پر راوړي دس فرمای لقد بتاقق سره انزلنا موږ نازل کړی دی الله پاک وای آیاتن آیاتن دلائل مبیناتن بیانون ښکارا کوون کې دسه دلائل مدر ته ذکر کړی چې هغه ښکارا کوون کې د مطلب کسرای لږه کې ورته ځیر چې هغه مطلب چې د الله وحدانیت دی د الله قدرت نه سپر پیژندل بلکې پیژندل شي نو د آیاتن مبینات کې بیانون کې خبر ښکارا کوي سړی نو الله وای دا خو ما درته نازل کړی دی د احسان بس ما منی لقد بتاقق انزلنا موږ نازل کړی دی آیاتن آیاتن او دلائل ال پر قدرت الله پر وحدانیت الله مبینات شغه بیانون کی جار چاله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وسن پر مومنان خاص احسان کر شو والله الا تق يهدي هدایت کی من د اغه چا یشاء چ د الله تعالی ورته اراده الى صراط مستقيم وسدلارت الله دا غمز ما په مشیت سره کیږي نو مومن ته وای چې ته چې د حق لاره ته رسیدلې پر الله دی ایمان را وړی دی دا چیر د لایل څه دی کار اخست دی الله وای دا زما د طرفه څخه ته اراده سوی و د صراط مستقيم نو دا تاسو په نصیب سو کنه مخکې چې میرادانې سوې دغه دلایل هم اوري، پر هغه سربېره باندې د اللهتعالی په وجود لا نه دی قایل، د اللهتعالی په وحدانیت نه دی قایل، نو دا بیا پر مؤمن باندې خاص امتنان و احسان سو. والله الله پاک یهدی هدایتی من هغه څوک یې شاو چې د اللهتعالی ورته خوښه سي و چاته هدایتی کومې خواته بیایي الی صراط مستقیم و سدا لارې ته، الی صراط و لارې ته مستقیم، چې هغه سدا پر جنت ورغلې ده، سدا پر الله ورغلې ده، بل چاته سړی نه ځي ځنو کېدای سي په مضمون ته سي پوهېدلی یاست. نو دا په پای کې امتنان کښېښه او احسان جوړښول، نور هغه دلیل ګرده د اللهتعالی د چا دپاره و، د وحدانیت و د الوهیت دپاره و، چې هغه د علمي احکامو د قسمو څخه سو، چې موږ په دغه عقیده باندې مکلف. نو اللهتعالی دې پر صحیح عقیده باندې ژوند را لره راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.